Een tegenoffensief is hard nodig, zodat de samenleving als geheel weer sterker wordt. De aan de nazi's ontleende gruwel van de omvolkingstheorie, die door radicaal rechts in heel Europa en ook hier in Nederland, zelfs door de Kamervoorzitter, met passie wordt beleden, moet daarom door alle mensen van goede wil worden bestreden. Niet wegkijken, niet net doen of het niet gezegd wordt, tegenspreken. Maar een onmisbaar onderdeel van het tegenoffensief is ook inzichtelijk en tastbaar blijven maken wat een functionerende rechtsstaat betekent voor het dagelijks leven van mensen. De grote uitdaging ligt precies daarin. Laten zien wat het betekent om in een samenleving te leven waar niet het recht van het sterkste geldt, maar waar het recht zelf het sterkste is. En omgekeerd, wat de gevolgen zijn als de fundamenten ervan worden aangetast, zoals dat in Hongarije en Polen gebeurde. En waar nu ook de Italiaanse premier Meloni mee is begonnen. Het eerste wat ze heeft gedaan is de publieke omroep onder haar politieke controle brengen. Het wordt in Italië steeds moeilijker voor onafhankelijke journalisten om hun werk te doen en verslag te doen van zaken in de regering die het daglicht niet verdragen. Het is daarom ook allesbehalve toeval dat de PVV in ons land de publieke omroep de nek om wil draaien. Deze partij maakt onderdeel uit van een wereldwijde beweging die controle wil over de waarheid en het verhaal dat we over onszelf vertellen. Een pluriform landschap dat ruimte biedt aan botsende meningen en opvattingen over wie we zijn en waar we naartoe willen, wordt door radicaal rechts vernauwd tot één amorf geheel van gelijkgestemdheid, ten dienste van uiteindelijk de elites. Voor nationalisten is er maar één waarheid, één verhaal over het verval van Nederland en Europa. En dat is hun waarheid. En als deze niet strookt met de feiten, dan verzinnen ze er wel andere feiten bij. Aantasting van de rechtsstaat, zo leert het verleden ons, gaat nooit in één keer. En mensen, je hoeft er de grondwet echt niet voor te wijzigen. In Polen is de rechtsstaat uitgekleed zonder dat de grondwet is aangepakt. En de nieuwe Poolse regering zal jaren en jaren nodig hebben om dat weer te herstellen. En het is nog maar de vraag of het zal lukken. Zo groot kan de schade in korte tijd zijn zonder wijziging van de grondwet. In Nederland denken we vaak dat het zo'n vaart niet zal lopen met de uitholling van de rechtsstaat. Die zorgeloosheid is misplaatst. Om mensen het gevoel van urgentie te geven dat er echt iets op het spel staat, zullen we niet over de rechtsstaat moeten spreken als een abstractie, maar als een heel concreet en zwaar bevochten verworvenheid. Een absolute voorwaarde voor elke samenleving die stoelt op rechtvaardigheid en solidariteit. De rechtsstaat garandeert de afwezigheid van dominantie door één groep. Het exacte tegendeel ervan is het wereldbeeld van Poetin, door huisfilosoof Alexander Dugin min of meer samengevat als een streven naar onderwerping. Onderwerping aan de machthebber, onderwerping aan het staatsgezag, onderwerping aan één narratief dat Rusland over zichzelf wil vertellen, wil opleggen aan anderen. En dat het schenden van individuele rechten, het knevelen van de rechtspraak en het monddoodmaken van, niet alleen maar monddoodmaken, maar ook gewoon doodmaken van journalisten legitimeert. Zonder rechtsstaat geen vrije meningsuiting en onafhankelijk journalistiek. Zonder rechtsstaat geen betaalbare toegang tot de rechter om je gelijk te kunnen halen. Zonder rechtsstaat geen mogelijkheid om via demonstraties voor jezelf en anderen op te komen. Zonder rechtsstaat is het moeilijk solidariteit te organiseren. Zonder rechtsstaat heersen willekeur, bevoordeling en machtsmisbruik. En dat kan ook binnen de rechtsstaat zelf plaatsvinden als ze achteloos met haar grondbeginselen wordt omgegaan. En moet ik nog een keer uiteraard toeslagenschandaal en de Groninger gaswinning problemen noemen. Daar was de rechtsstaat ook niet in staat om te corrigeren, althans niet op tijd. Waar we in Nederland voor moeten waken is dat we de kant van Polen en Italië opgaan. Stapje voor stapje, eerst met woorden, tuig van de richel, kop voor de tax, nep rechters, nep parlement. U kent al die woorden inmiddels wel. En vervolgens met daden. Het begint altijd met woorden, hè? Het begint nooit met daden, altijd met woorden. Altijd moet eerst de juiste sfeer worden gecreëerd. Alle extreme en radicaal rechtse partijen streven ernaar de staat en de pijlers van de democratische rechtsstaat in te kapselen.